پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو نصیب کو چین کہو گوائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا ہم تو ہے آپ دل فگار غم میں ہنسی ہے ناگوار ہم تو ہے آپ دل فگار غم میں ہنسی اب تو نہ روک اے ونی عادت سنگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے ونی عادت سنگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں دل کو جو عقل دے دا تیری گلی سے جائے کیوں اور راہ نبی میں کیا کمی فرش بیازدی دا راہ نبی میں کیا کمی فرش بیازدی دا کی چادر زل جی زیرے قدم بچھائے کیوں دل کو جو آپ دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور ہے تو رضا بجائے سوزے غم سازے طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا رخصت قافلہ کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں سائے میں سوتے ہیں کہ سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں دیکھ کے حضرت حشر یا نہ جائے کیوں دل کو جو آپ